الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. توحيد كتابه دن درس تباشل يابمز بو كتاب تصاحبه محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. هو بو كتاب تمتن matnida bu kishi oyat hadislar tergan, tavhidga oid bo'lgan boblarni keltiradi va oyat hadislarni va salafi solih ulamolarning ba'zi bir so'zlarini qisqa-qisqadan keltirgan. Bu kishi matn shaklida ozgina bir muxtasar qilib yozgan bu kitobni, lekin bu kishining kitobiga tomlab-tomlab keyin sharhlar yozilgan. Jumladan mana shunday sharhlardan, mashhur sharhlardan biri bu Fathul Majid kitobi, bu qo'limizda turibdi. Bu kitob sohibi Abdurahmon ibn Hasan oli shayx bo'lib, bu Muhammad ibn Abdul Vahhobning nevarasi bo'ladi. U nevarasi o'zini bobosining kitobiga, ya'ni Kitobi Tavhidning matniga sharh yozganlar. Tavhid bu lug'aviy ma'nosi vahhada yuhhidu tavhidun, ya'ni yakkalamoq degani lug'aviy ma'nosi. Istilohdagi ma'nosi esa, shar'iy istilohdagi ma'nosi, aqidadagi uni ma'nosi Alloh subhanahu va taoloni 3 narsada, ya'ni ulamolar 3ga bo'ladi tavhidni: tavhid rububiyya, tavhid uluhiyya, tavhid asmoi sifat. Robbul alaminni tavhid rububiyyada Alloh taoloni rububiyyatda yakkalamolik, uluhiyyatda ya'ni Alloh taoloni o'zigagina ibodat qilishida yakkalamolik va tavhid asmoi sifat Alloh taoloni asmoi sifatida yakkalamolik. Demak, shariatda ma'nosi shu 3 ta narsada Alloh subhanahu va taoloni yakkalamolik. Ogoh bo'lingki, tavhid demak 3 qismdan iborat. 3ga bo'linadi tavhid. Tavhid rububiyya, tavhid uluhiyya, tavhid asmoi sifat. Ya'ni tavhid rububiyya bu Alloh subhanahu va taoloning Rob ekanligida, yer va osmonni boshqaruvchi ekanligida, yer va osmonni yaratganligi, rizq berishligida Alloh taoloni nima qilishlik? Yakkalashlik. Alloh subhanahu va taologagina, Alloh taolo o'zigina yer va osmonni yaratgan, u boshqaradi, u rizq beradi, u butun olamlarda tadabbur qilib turadi deb turib e'tiqod qilib Alloh taoloni yakkalashlik, bu tavhid rububiyadir. Bu birinchisi. Ikkinchisi tavhid uluhiyya. Bizga eng muhimi, keragi ham shu bo'ladi. Insonlarda aksar insonlar adashib ketgan boba mana shu bob bo'ladi. Ya'ni tavhid uluhiyya, ya'ni Alloh taoloni iloh ekanligida yakkalashlik. Iloh, ya'ni uluhiyyatda, ya'ni Alloh subhanahu va taoloni barhaq ma'bud ekanligini iqror etib turib, ya'ni ibodat qilinishlikka loyiq zot Alloh ekanligini tili bilan ham aytadi va amalan yakka Allohga o'ziga ibodat qiladi. Ibodatni barcha turini yakka Allohga o'ziga qilish deganligini anglatadi tavhid. Tavhid uluhiyya bu. Va tavhid asmo sifat esa bu Alloh subhanahu va taoloni asmo sifatda yakkalashlik. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning aybi nuqsonlardan poklashlik. Alloh subhanahu va taolo o'ziga Qur'on orqali, ya'ni Alloh subhanahu va taolo Qur'on hadis orqali bizga xabar bergan o'zini asmoi sifatlari haqida, zoti haqida, fe'llari haqida o'ziga isbot etgan narsani isbot etishlik bilan o'zidan Alloh taolo nafiy etgan, bu menda bu sifat yo'q, men bu fe'llar menda yo'q deb Alloh taolo o'zidan inkor etgan, nafiy etgan sifatlarni biz ham nafiy etishlik. O'zidan nafiy etgan, demak, o'zidan Alloh va Rasuli kitob sunnat orqali Alloh subhanahu va taolodan, demak, isbot etgan narsani biz isbot etamiz. O'zidan Alloh taolo nafiy etgan narsani biz ham nima qilamiz? Nafiy etamiz. Bu demak tavhidu asmo sifat bo'ladi bu narsa. Va ogoh bo'lingki, bilingki, Qur'oni Karim barchasi bu tavhiddan iboratdir Qur'on. Qur'onda yo Alloh haqida va u zotni asmoi sifatlari haqida va u zotni fe'li haqida, yoinki u zotni fe'llari haqida bahs olib boradi Qur'on. Bu endi bu ilmiy xabariy tavhid deyiladi. Yoinki ba'zi bir rivoyatlarda ko'rasizki, Qur'onda nimaga yakka Allohga o'zigagina sherik yo'q bo'lgan yakka Allohga o'ziga ibodat qilishlikka chaqiradi va Allohdan boshqa tog'utlarga kofir bo'lishlikka chaqiradi. Bu irodiy talabiy tavhid deyiladi. Va yana Qur'onda ba'zi yerlarda ko'rasizki, u amru ma'ruf nahy munkar bo'ladi. Yaxshilikni buyur, yomonlikdan qaytariladiki, bu endi va ana shu yerda Alloh subhanahu va taolo o'zining buyruqlariga itoat qilishlikka buyuradiki, ma'ruf ishlarga va nahy ishlardan Alloh taolo qaytaradi. Bu esa tavhid huquqlaridan va kamolatlaridandir. Va endi Alloh taolo yana ba'zi yerlarda ko'rasizki, Qur'onda ahli tavhidlarga jannat haqida Alloh taolo gapiradi. Jannatni va'da qiladi. Bu demak, ularga bo'lgan Allohning ikromidir. Bu nima bo'ladi? Tavhidning mukofotidir bu narsa. Endi Qur'onda yana ba'zi yerlarni ko'radigan bo'lsangiz, ahli shirklar haqida gapiradi. Mushriklar haqida gapiradi, yonki tarixda o'tgan mushriklarning qissalarini Alloh taolo keltiradi. Xullas, qo'yingki, bu Qur'onda hamma oyog'i nima haqida bo'lar ekan, demak, tavhid haqida bo'ladi. Endi bu nimalarchi, hukmlarchi deyilsa, bu hukmlar hammasi bu hukmlarga amal qilishlik bu tavhid kamolatidandir. Bu ham tavhidga tobedir. Namoz, roza, haj yoki boshqa bir ibodatlarga Alloh taolo buyurgan bo'lsa, uni qilishligingiz ana shu tavhiddan kelib chiqadi o'nasi ham. Shu tavhidning kamolatlaridandir. Tavhid u amallarsiz komil bo'lmaydi. Demak, hamma Qur'oni Karimdagi Alloh subhanahu va taolo kelgan tarixdagi qissalar u yerda bo'lgan ahkomlar, barcha u yerdagi Qur'ondagi barcha oyatlar demak, u nima haqida bo'lar ekan? O'zi aslida tavhid haqida bo'lar ekan hammasi. Shayxul Islom Ibn Taymiya aytadiki, "At-tawhidu allazi ja'at bihi ar-rusulu innama yatazammanu isbata al-ilahiyyati lillahi wahdahu bi ay yashhadu an la ilaha illalloh, la yu'badu illa iyyah, wa la yutawakkalu illa alayh, wa la yuwali illa lah, wa la yu'adi illa fihi, wa la yu'malu illa li ajlihi." Payg'ambarlar olib kelgan tavhid uluhiyyatni isbot qilish uchun olib kelgan ular. Asosan ular uluhiyyat isbot uchun kelgan. Chunki tavhid rububiyya ya'ni Allohda yagona xoliq ekanligi, yagona roziq ekanligini buni u Makka mushriklari ham isbot qilgan bu narsani. Buni tarixda isbot etmagan toifa kam bo'lgan. Tavhidi rububiyyani demak, aksar insonlar nima qilgan? Isbot qilgan. Juda bir nodir suratda oz chirik insonlar buni rad etgan Allohda yaratuvchi ekanligi, roziq ekanligini. Lekin aksar insonlar Allohda bu borada Alloh taoloni yakkalashgan. Robbing kim? Kim yer osmonni yaratgan bo'lsa Alloh deb aytishgan, hammasi buni yakkalashgan. Lekin uluhiyatda qoqilishgan. Uluhiyatda Alloh taolo shirk keltirishgan. Shuning uchun payg'ambarlar asosan tavhid uluhiyani haqida shu insonlar bilan mushkulot shunda bo'lgan, asosan. Demak, shu payg'ambarlar olib kelgan uluhiyat tavhidini isboti shunday bo'ladiki, yakka Alloh, barhaq ma'bud Alloh ekanligi, la ilaha illallohga guvohlik berishlik bilan va yakka Allohga o'ziga ibodat qilinishlik bilan va yakka Allohga o'ziga tavakkul qilishlik bilan va Alloh uchun yaxshi ko'rib, faqat Alloh uchun yomon ko'rishlik bilan bo'ladi va faqat Alloh uchun nima qilinadi? Amal qilinadi. Mana shu narsa bilan tavhidi uluhiyya hosil bo'ladi. Tavhidi asmo sifat ham Alloh subhanahu va taolo o'ziga isbot etgan sifatlarni isbot etishlik bilan o'zidan nafi etgan sifatlardan Alloh taoloni nafi etishlik bilan bo'ladi bu narsa. Alloh taolo aytadiki va ilohukum ilohu vahid la ilaha illa huvar rahmanur rahim. Sizlarda ilohilar yagona ilohdir. U zotdan o'zga hech qanaqa barhaq ma'bud yo'qdir. Illa u rahmanur rahim bo'lgan zot yagona, u haqli bo'lgan, ibodatga loyiq bo'lgan ma'buddir. Ya'ni boshqa oyat Alloh taolo aytadiki, va qolallohu la tattakhizu ilahayn ithnayn innama huwa ilahu vahid fa iyaya farhabun. Alloh taolo aytadiki, ikkita iloh tushlamanglar. Ikkita iloh qilmanglar o'zingizlarga. Innama huwa ilahu vahid. Albatta u Alloh yagona ilohdir, bas mendangina qo'rqinglar deydi Alloh taolo. Va bu yerda Shayx Abdurrahmon aytadiki, va laysal murodu bitawhid mujarrad tawhid rububiyyah. وهو يعتقد ان الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من اهل الكلام والتصوف توحيدنا مراد faqatgina rububiyya tawhid emasdir faqatgina Allohni xoliq roziq ekanligini yagonalik emas tawhidda murod endi bu ya'ni buni ba'zilar ahli kalomlar ba'zi faylasuf insonlar va ahli tasavvuflar sufi insonlar gumon qilganidaqa Allohni kimda kim xoliq desanglar roziq desanglar bo'ldi musulmon degan emas u mushkulot tugadi degan emas. Ahli kalom tasavvuf ahllari o'ylagandaqa bunday emas deydi. Balki kimda-kim fikr qilsa-ki, bu iloh degani la ilaha illalloh degandagi ma'no, bu yerdagi ma'no Alloh taolo huval qodir alal ixtiro', ya'ni yaratishlikka qodir degan ma'noda deb tushunadigan bo'lsa, bu xato tushunibdi. Payg'ambarlar olib kelgan tavhidni tushunmabdi deydi. Payg'ambarlar olib kelgan tavhidni tushunmadi bir inson la ilaha illalloh degan ilohdan murod faqat xoliq deb tushunsa. Yoki roziq deb tushunsa, demak u inson demak payg'ambar olib kelgan narsani tushunmabdi. Iloh deganda to'g'ri kirib ketadi, xoliqiyat, rububiyat hammasi kirib ketadi ichiga. Ya'ni yagona iloh deganda biz yagona xoliq deb ham tushunamiz. Lekin yer va osmonni yaratgan faqat Allohgina deb qo'yishingiz, demak u insonni musulmon bo'lishiga kifoya qilmaydi. Demak, u tavhidni iloh degan ma'nosini o'z ichiga olmaydi. Ilohdir, faqat ana shu narsaning o'z ichiga olmaydi. To'g'ri, ilohni ichiga kirib ketadi u narsa ham, lekin u faqat hammasi emas ekan u narsa. U hammasi emas. Buni Makka mushriklari ham hatto tan olgan. Bu haqida Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, mana so'rang dedi, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, so'rang Makka mushriklardan. Qul limanil ardu va man fiha in kuntum ta'lamun, sayquluna lillah. Qul afala tadhakkarun? Qul man robbus samawati sab'u robbul arshil azim. So'rang ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam mushriklardan. Bu yer va yerdagi barcha mahluqotlar kim uchun bu? Kim yaratgan buni? Kimga bu tegishli bu desangiz, bilsalaring ayting deb so'rang ulardan dedi. Shunda ular aytadiki, sayquluna lillah. Sin bu arab tilida bo'ldi, sin tezlikni bildiradi. Ya'ni hattoki fikr qilib ham o'tirishmasdan tezda Allohniki deb javob berishadi. Bu yer kimniki? Yerdagi mahluqotlar, bu tog'lar, bu bog'lar kimniki? Bu anhorlar kim yaratgan deb so'rang deyapti mushriklardan. Sayquluna lillah, hatto o'ylanib ham o'tirmaydi. Darhol Alloh deb javob beradi deyapti. Ya'ni Allohni bu yer osmonni yaratganligini ular ham biladi. Qul afalata taqun ayting u mushriklarga, taqvo qilmaysizlarmi? Shuni bilar ekansizlar, nima Allohdan boshqa ibodat qilasizlar? Shuni bilyapsizlarki, shuni butun yer va osmonni yaratgan Alloh ekanligini bilib turib, nimaga yana sizlar shirk qilib, nimaga sizlar shu Allohni qonunini xohlamasdan demokratiyani xohlayapsizlar? Ayting ularga. Nimaga sizlar demokratiyani xohlayapsizlar? Nimaga sizlar Allohni qonunidan boshqa qonun tuzgan ana shu tog'utlarni, Karimovni, Imom Alini hukmini xohlayapsizlar? Nimaga Alloh qolib ularni sizlar xohlayapsizlar? Nimaga sizlar o'zingizlarga ularni rob qilishni xohlayapsizlar? Va xolaniki ular hech narsa qilmaganligini o'zingizlar ham bilasizlar. Ularni qonni oriq bo'lsa toiletga yurib ketishligini bilasizlar. Ular hech narsa qodirmasligini bilib turib, ya'ni Alloh subhanahu va taolo faqat yer osmonni yaratgan deysizlarda, ilohlikka kelganda deydi, ular deb kelyapsizlar, deyapti Alloh taolo. Hech narsa qodir bo'lmaganlarni, ma'budlarni o'zingizlarga xudo qilib olasizlar. Afalatattaqun taqvo qilmaysizlarmi? So'rangan ulardan, mushriklardan, qul man biyadihi malakutu kulli shay'in va huwa yujiru va la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Kimi qo'lida hamma narsani, hamma narsani mulki kimi qo'lida? Kimi qo'lida hamma narsani boshqarishlik, hukmronlik, hamma narsani ustida hukmronlik, o'ldiradigan, tiriltiradigan, hamma yerda shu ofatlardan beradigan, qorong'u tunni alishtiradigan hamma narsani malakuti, hamma narsani mulki kimi qo'lida? Boshqaruv kimi qo'lida deb mushriklardan so'rang deyapti. Ulardan so'rasangiz, ya'ni ulardan so'rangki, bitta oyat qolib ketibdi. Qul mar robbus samawati sab'i va robbul arshil azim. So'rang ulardan 7 qavat osmonning robbisi kim? Va arshul azim, büyük arshul robbisi kimni so'rang? Sayquluna Alloh. Ular aytadiki, Alloh deb tezda javob beradi mushriklar deyapti. Qul afalatattaqun ayting ularga taqvo qilmaysizlarmi? Qul man biyadihi malakut kulli shay'in va huwa yujiru va la yujaru alayhi. Ya'ni hamma narsaning mulki kimi qo'lida? Boshqaruvi kimi qo'lida deb so'rang. Va uki uzotiki va huwa yujir, u boshqalarga boshpana beradi. Unga boshpana berilmaydi. Ya'ni boshqalarga himoya beradi, lekin unga himoya qilinmaydigan ulug' zot kim deb so'rang ulardan deydi. Agar bir salaring aytingchi deb ulardan so'rasangiz, sayquluna Alloh, tezda Alloh deb javob berishadi deyapti. Alloh, ya'ni u boshqalarga himoya beradigan, o'ziga himoya berilmaydigan ulug' zot, hamma narsani boshqarib turadigan zot bu Alloh deb mushriklar javob beradi. Qul fa anna tusharun, nimaga sehrlanyapsizlar? Ya'ni qayerga qarab ketyapsizlar? Nimaga ko'zingizlar sehrlanyapti bo'lmasa? Shuncha narsani ko'rib turib, nimaga yana Allohdan boshqaga ibodat qilyapsizlar deb ayting ularga deydi Alloh taolo. Ya'ni bu mana bu Qur'oni Karimda kelgan Mu'minun surasida kelgan 84-oyatdan 89-oyatgacha tarjima qilib berdim hozir. Ya'ni demak bu oyatdan bizga bayon bo'lyaptiki, tauhid rububiyyani nima qilgan ekan Makka mushriklari? Isbot qilgan. Lekin ular shu bilan birgalikda ular dinga nima qila olmadi? Kira olmadi. Ular musulmon bo'la olmadi. Faqat tauhid rububiyyani isbot qilishlik demak, u insonni musulmon bo'lishiga kifoya qilmaydi. Va bu haqida bir qancha oyatlar bor. Shu mana shu Mu'minun surasidan mana shu keltirgan oyatlarimiz o'zi kifoya qiladi deb o'ylayman. Demak, tushunali, tauhid rububiyyani demak Makka mushriklari ham isbot qilgan u narsani. Xo'p, demak, asosiy mushkilat nimada bo'ldi ular bilan desa, demak, tauhid uluhiyada bo'ldi. Ya'ni ilohlikda Alloh taolani yakkalashlik. Ilohlikda, ya'ni ibodatni yakka Alloh o'zi qilishida shunda mushkilat bo'ldi. Shunda ular bilan kelishmadi payg'ambar alayhisalom. Oldingi payg'ambarlarda ham mana shu narsa muammo bo'ldi. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, va qaulullohi ta'ala, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Alloh subhanahu va taolo bashariyatni, insonni va jin toifasini nimaga yaratganligini bayon qildi. inson va jin toifasini bekordan bekor behuda yaratmaganligini bayon qildi. Alloh taolo o'zining maqsadini bu insoniyatdan yaratilgan ulug' bir maqsadni Alloh taolo bayon qildiki, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men inson va jin toifasini yakka o'zimgagina ibodat qilishlari uchun yaratdim dedi. Nima uchun yaratibdi? Yakka o'zigagina ibodat qilish uchun yaratdim. Maqsad shu. Ya'ni biz jihod qilayotgan bo'lsak, bu yerlarda yakka o'ziga ibodat qilish uchun qilyapmiz. Ya'ni bizni jihod uchun yaratmagan Alloh taolo. Va ma xalaqtul jinna val insa illa lil jihad demadi Alloh taolo. Jihod uchun yaratdim demadi. Ya'ni jihod ham bu ibodat, bu biz ibodat uchun yaratdi, jihod bu ibodatni ichiga kirib ketadi. Ya'ni yaratilishimizdan maqsad jihod emas, faqat ot chopmas. Biz bu yerga kirib, ya'ni ma'noni tushunaylik-da, jihodimizdan bo'lgan murod tushunaylik. Jihod qilamiz biz, ana shu tavhid uchun qilamiz. Shunday maqsad bu yerda jihoddan murod faqat odamlarni o'ldirishlik, chopishlik emas, maqsad o't qo'yish emas. Biz qo'limizga qurol olgan bo'lsak, insonlarga zulm qilish olganimiz yo'q biz. Hozir kofirlar bizga tuhmat qilayotganda qi mujohidlar, terroristlar insonlarni qatlon qiladi, bunday qiladi, ular zolim desa, u emas. Biz u zolim bo'lish olmadik qo'limizga qurolda. Biz bu qurolni oldik, biz nima qilish uchun? Insonlarni insonlarga qilayotgan ibodatidan Allohga bo'lgan ibodatga olib chiqish uchun oldik. Tog'utlarni sindirish uchun oldik. Chunki tog'utlar bilan jangda yakka Allohga ibodat qilishlik uchun biz majburmizki biz qo'limizga qurol olishga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytganlarida qa inni bu'istu bayna yaday sa'ati bis-sayf hatta yu'badallohu wahdahu la sharika lahu dedilar. Ya'ni men qiyomatdan sen oldin qilich bilan yuborildim, yakka Allohga o'zigagina sheriksiz Allohga ibodat qilish uchun dedi. Ya'ni nima deyapti? Yakka Allohga o'zigagina ibodat qilish uchun men qurol bilan yuborildim deyapti. Qurol bilan yuborildim. Demak, yakka Allohga o'zigagina ibodat qilish uchun bu qurol kerak. Qurol kerak albatta. Men qilich bilan yubordim deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demak, mana shu vaqtda qilich bizda hozir qurol. Demak, bu hadisdan biz shuni tushunamizki, yakka Allohga o'ziga ibodat qilishlik uchun ba'zi qurolni ham ishlatish kerak bo'ladi. Hamma da'vatni tushunmas ekanda, endi qurolni ham ishlatiladi. Yakka Allohga ibodat qilishlik uchun siz bir Allohning kalimasini oliy qilish uchun islomiy imorat barpo qilishingiz kerak. Shar'iy bir davlat qurishingiz kerak. U uchun sizni quruq gaplaringizga kofirlar bo'shat bermas ekanda. Yakka Allohga ibodat qilish uchun bu zolim tog'utlar bilan biz jang qilib ularni qatl etamiz, keyin biz islomni quramiz ekanda. Qanday hamki payg'ambarlar sinov qilgan ekanda. Demak, va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun deb Alloh taolo insonlarni nima yaratganligini bayon qildi. Inson va jin toifasini yakka o'zimgagina ibodat qilishlari uchun men yaratdim deydi Alloh subhanahu va taolo. Va yana Alloh taolo aytadiki, "Va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dar haqiqat biz har bir ummatning orasida bir elchini yubordik. An i'budullaha, yakka Allohgagina ibodat qilinglar. Wajtanibut tagut, tog'utlardan chetlaninglar deb har bir ummat orasida biz bitta payg'ambarni yubordik deydi Alloh taolo. Elchini yubordi deydi. Xo'p, demak oldingi ummatlarda Alloh subhanahu va taolo har bir ummatga Alloh taolo payg'ambarni yubordi va hujjatni qoyim qildi, tavhidga da'vat qiladigan insonlarni Alloh taolo o'zlarining orasidan chiqarib turib Alloh taolo yubordi. O'zining qavmidan o'zini tilida gapiradigan payg'ambarlar chiqarib Alloh taolo yubordi. Xo'p, endi savol tug'iladi. Biz zamonamizdachi payg'ambarlar yo'q-ku. Har bir qavmga qanday payg'ambar desa, bizga Muhammad alayhisalomni ummatan hamma ummatiga payg'ambar qilib yubordi va hamda Muhammad alayhisalomni merosxo'ri qilib bizga kimlarni payg'ambarlar merosxo'ri qilib kimlarni qoldirdi bizga Alloh taolo? Ulamolarni chiqarib qo'ydi Alloh taolo. Va Alloh subhanahu va taoloning fazliki va hujjatiki insonlar ustida har mana 100 yilda har asrda Alloh subhanahu va taolo tavhidga da'vat qiladigan insonlar shirk bid'atlardan insonlar tozalab turadigan ahli haq bo'lgan, haqiqatga da'vat qiladigan, malomatchini malomatini qo'rqmasdan da'vat qiladigan, tog'utlarga kofir bo'lishga chaqiradigan, zolim podshohlardan qo'rqmasdan haqni gapiradigan pokiza ahli ilm ulamolarni Alloh taolo chiqarib turadi. Ana shu payg'ambarlarning yo'llarini davom ettirib turadigan pokiza ahli ilmlarni chiqaradi Alloh taolo, ularni tili orqali nima qiladi? Ana shu qavmga tavhid yetkazadi Alloh taolo. Va hujjatni qoyim qiladi Alloh subhanahu va taolo. Bu oyatda demak Alloh taolo aytayaptiki, biz har bir ummatga bir elchi yubordik. Nima deb? Ani ibudulloh, yakka Allohga ibodat qilinglar, tog'utlardan chetlaninglar deb. Xo'p, yakka Allohga ibodat qilishlik, demak ma'lum, tog'utdan chetlanish ham albatta shart bu narsa. Tog'utdan ham, ya'ni ham Allohga ibodat qilinglar, ham tog'utga ibodat qilinglar demayapti deb edi, qarang. Allohga ibodat qilinglar, tog'utlardan uzoq bo'linglar, chetlaninglar deb yubordi deyapti. Ogoh bo'lingki, tog'ut bu İmam Malik aytganlarida qa kullu ma'ubida min dunillah. Allohdan o'zgaga ibodat qilingan barcha narsa bu tog'otdir. Ibodatlar bu nimada? Bu tavakkul ibodatidir. Qo'rqishlik bu Alloh subhanahu xushu xuzu bu ibodatidir. Istionat yordam so'rashlik ibodatidir. Istig'osat, ya'ni Alloh subhanahu taolodan madad so'rashlik kerakdi. Madad bu ibodatidir. Bu so'yinni zabh bu ibodatidir bu. Nazr ibodatidir. Mana shu hamma ibodatning turlarini qaysi birini, birontasini Allohdan boshqaga qilinib u ma'bud bo'ladi. U nima bo'ladi? U ana shu tog'ut bo'ladi. Allohdan demak o'zgiga ibodat qilingan barcha narsa tog'ut bo'ladi. Va ogoh bo'lingki, u tog'ut ikki xil bo'ladi. Jonli tog'ut, jonsiz bo'ladi. U qarab endi. Insonlar jonsizga ibodat qilsa, masalan, daraxt toshga. Demak, u nima bo'ldi u? Jonsiz tog'ut u. Endi kishilar jonli insonlarga ibodat qilishi mumkin. Jonli insonlar qonunlarini tan olib, ana shularga qul bo'lib, uni shular halol qilgan narsani halol deb bilib, ana shular harom qilgan narsani harom deb bilib, ana shular chiqargan qonunlar bilan rozi bo'lib yashayotgan bo'lsa, demak ana shu insonlarni ular qullaridir ular. Demak, tog'ut demak tirik bo'ladi, jonli jonsiz bo'ladi. Biz ikkalasi ham kofir bo'lishimiz kerak. Endi mana shu yerda Abdulqodir ibn Abdulaziz chiroyli urg'u beradiki, tirik tog'utlar bilinki, jonsiz bo'lgan, ya'ni jonli tog'utlar jonsiz tog'utlardan ko'ra islomga xatari qattiq degan bir bob qo'yadi. Mana shunda chiroyli tushuntiradiki, ya'ni hozirgi holatda dedi, ba'zi insonlarni ko'rasizki dedi, tavhidni da'vo qilayotgan insonlarda dedi, faqat qarasiz dedi, shu daraxt va toshlarni gapirayotgan dedi. Qachon qarasiz dedi. To'g'ri, u ham dedi, shirk dedi. Qachon qarasiz tog'ut, daraxtga sig'inma, toshga sig'inma. To'g'ri, u ham tog'ut dedi. Undan ham qaytarish kerak dedi. Lekin dedi undan ko'ra muhimrog'i bu jonli tog'utlarda. Bundan sukut qilishadi deyapti. Jonli tog'utlarida. Jonli tog'utlar, ya'ni prezidentlar hozirgi deputatlar qonun chiqarayotgan. Ana shu Allohning qonunidan boshqa qonun chiqarib insonlar shunga majburan itoat qilishga majbur qilayotganlar. Ana shunga itoat qilmaganlar, qamayotganlar, qatl etayotgan ana shu zolim tog'utlarda indashmaydi. Tavhid haqida o'zi aslida insonlar gapirmaydi, hozir kam. Gapiradiganlar ham nima qiladi? Gapiradiganlar ham shu daraxt toshda gapiradida jonli tog'utlar haqida gapirmaydi. U haqida jim turadi. Yo'q deyapti, o'zi aslan birinchi tri tog'utlar bilan kurashish kerak deyapti. Qandaymki payg'ambar aleyhissalom birinchi tri tog'utlar bilan kurashgan ekanba. Mana Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan Ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qiladiki, u kishi aytadi: "Dakhala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam Makkata yawmal fathi va hawla al-bayti 630 nusub." Payg'ambar aleyhissalom Makka fathida, Makka fathiga kirgan vaqtda, Makkani fath qilib kirgan vaqtida 360 ta but Baytullohda atrofida turardi. Ka'batullohning atrofida, Ka'bay muazzamaning atrofida qancha 360 ta but bor edi. Va ana shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu oyatni o'qib sindirdi ularni. Ja'al haqq va zahaqal batil. Haq keldi, botil ketdi deb. U Makka fathigacha nima bo'lgan edi? Makka fathigacha qarang, ana shuni sindirishga imkoniyat bo'lmagan, sindirilgan, sindirganda ham yana o'rniga boshqa qo'yib qo'yilgan edi. Chunki tri tog'utlarni ketkizmay turib, jonsiz tog'utlarni ketkiza olmaysiz. Mana borib Buxoriyda aytilgan qabrga sinsa, shu qabrni tekizlaydigan bo'lsangiz, ertaga yana boshqa qabr qurib qo'yadi. Chunki davlat kimning qo'lida? Jonli tog'utlarning qo'lida. Ya'ni bugun bitta daraxt ketsiz, yana bitta daraxt qo'yib qo'yadi. Shuning uchun faqotilu aymatal kufur. Kufurni kattalarni qatl etinglar deydi Alloh taolo. Kufrda kattalarni qatl etsangiz, tog'utlarda g'olib bo'lsangiz, ustidan tri tog'utlar bir kunda tozalab tashlaysiz inshaalloh. Mana keldida Rasululloh bir kunda 360 ta butni sindirib yubordilar. Lekin nima shu vaqtgacha, ya'ni bu yerda aytadiki, bu kishi ungacha kurashmagan emas edi, kurashgan edi, tog'utlarga qarshi kurashgan edi, butlarga sig'inmaydi deb aytgan edi. Lekin ana shu uni jonli tog'utlar dedi, u yerdagi davlat ana shu uchun sindira olmagandi. Yoki sindirganda ham Makkadagi paytda sindirganlari ham rivoyat qilingan, lekin uni yana boshqa qo'yib qo'yishgan edi ular. Shuning uchun demak, jonli tog'ut biz hozir mujohidlar asosan kuchimizni, demak, biz nimaga qaratganmiz? Jonli tog'utlarga qaratganmiz. Ya'ni bundan kelib chiqmaydiki, jonsiz tog'utlarga da'vat qilma, uni qaytarma, ya'ni unga beparvo bo'l degan narsa kelib chiqmaydi. Biz qilamiz biz. U daraxtdan ham, toshdan ham qaytaramiz. Lekin biz, ya'ni muhimligini biz tushuntirmoqchimiz bu yerda. Ya'ni muhimrog'i islomga qarshi zarari qattiqrog'i bu jonli tog'utlar bo'lyapti. Shuning uchun mujohidlar qo'limizda qurol asosan biz hozir unaqa bir boshqa shirklarga asosan tog'utlarga e'tiborimiz qaratganmizki, u sinsa qolgan hammasi sinib ketadi inshaalloh. Qolgan hammasi yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun biz ularga asosiy e'tiborimizni qaratganmiz. Alloh subhanahu va taolo demak bu oyatda bayon qildiki, va laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula, har bir ummat ichida biz elchi yubordik, Allohgagina ibodat qilinglar, tog'otlardan chetlaninglar deb. Va haqiqatda mana biz buni ko'rib turibmiz. Har bir millatda mana hozir necha qancha tillarga tarjima qilindi. Hadislar qancha tillarda tarjima qilindi. Va hatto ko'ryapsizki, ingliz tillarida birodarlar tavhidga da'vat qilyapti. Ahli ilm ulamolar chiqarib qo'ydi Alloh taolo. Boshqa tillarda mana har bir nimalarda har bir millatlar chiqardi. Mana o'zimizni ham millat to'ladigan bo'lsak, o'zbeklar orasida ham Alloh taolo mana ahli ilmlarda chiqardiki, faqat kunimizni bu oddiy xalqda faqatgina johil zolim ana shu insonlarga haqni botilda aralashtirib nohaq narsalarni yetkazadigan Qur'oni Karimni bekitib yetkazadigan xoin munofiqlargagina kunimizni qoldirib qo'ymadi Alloh taolo. Faqat o'shunaqa imomlarga qoldirib qo'ymadi Alloh taolo. Abdulvali qorida insonlardan Alloh taolo chiqarib qo'ydi. Ana shunday tauhidga da'vat qiladigan insonlarni chiqarishlik bilan Alloh hujjatni qoyim qilib qo'ydi ustimizda. Tauhidga yetkizdi. Tavhidni bizga yetkazmadi deyolmaydi qiyomatga borib. Yetkazsa eshitsa bo'lardi, hujjat mana butun dunyoga tarqaldi darsliklari. U kishiga o'xshagan yana boshqa ahli ilm insonlarda ham Alloh subhanahu va taolo chiqarib qo'ydi, masalan bizning millatda ham. Yana chiqaradi ham bundan keyin ham. Yana bundan keyin ham bunday olimlarni albatta chiqaradi Alloh taolo. Shuna qilib, demak, ular nima qildi bizga? Ana shunday ustozlarimiz bizga ham da'vat qildiki, nima deb da'vat qildi? Ey insonlar, yakka Allohga ibodat qilinglar. Allohdan boshqa ibodat qilmanglar. Yakka Allohga sig'ininglar, yakka Allohga duo qilinglar, yakka Allohdan qo'rqinglar deb mana shu ustozlar da'vat qildimi oyatda aytgandaqa bizga Alloh taolo? Har bir millat orasida men ummat orasida elchi yuborgandim degandek, xuddi mana shu da'vatga da'vat qildi bizni ular ham. Yakka Allohga ibodat qilinglar, ey insonlar, tog'otlardan chetlaninglar deb bizga mana shunday da'vat qiluvchi ulamolarni Alloh taolo yubordi. Mana bizga ham Alloh subhanahu va taolo yuborib, demak ustilarimizga hujjatni qoyim qildi. Va yana Alloh taolo aytadiki, va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Va robbingiz hukm qildiki, yakka Allohgagina ibodat qilinglar deb. Ya'ni bir qancha bu yerda hukmlarda aytgan, bu yerda bizga kerakligi, mana Alloh taolo birinchi bo'lib yakka Allohni o'zigagina ibodat qilinglar deb hukm qildi deydi. Xo'p, navbatdagi oyat, ubudullohu va la tushriku bihi shay'a. Allohgagina ibodat qilinglar, bu zotga hech narsani sherik keltirmanglar. Yana boshqa oyat Alloh taolo aytadiki, qul ta'alu atlu ma harrama robbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Ey Muhammad alayhisalom, ayting ularga, kelinglar, ey insonlar, kelinglar, men sizlarga robbinglar sizlarga harom qilgan narsalarni tilovat qilib beraman. Bu gumon bilan emas, bu fikr bilan emas, bu ana hujjat Alloh tarafidan kelgan vahiy bilan men sizlarga Alloh harom qilgan amallarni men sizlarga tilovat qilib o'qib beraman deb chaqirdi, deyishlikka Alloh taolo buyurdi Muhammad alayhisalomda. Va ana shu yerda bir qancha narsalarni Alloh harom qilgan narsalarni o'qib berdilar. Bizga kerakli yeri, bizning mavzuimizga kerakli yeri birinchisini aytdi, oyatni boshlab ana shu harom narsani birinchisiga Alloh taolo aytdiki, "Alla tushriku bihi shay'a." Alloh taologa hech narsani sherik keltirmaysizlar dedi. Demak, bu birinchi harom narsa mana shu narsa bo'ladi. Ibn Mas'ud aytgandek, kimki Muhammad alayhisalomning oxirgi vasiyatiga qaramoqlik istasa, mana shu oyatga qarasin, shu oyatni o'qisin dedi. Muaz ibn Jabal roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisni bu yerda muallif keltiradi. Ya'ni Kitobut Tauhid bobida oyatlarni keltirgandan keyin endi bitta hadisni keltiradiki, bu Sahihayni keltirilgan hadis. Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu ulamolar sayyidi bu kishi aytadiki, "Kuntu radifan nabiy sallallohu alayhi vasallam ala himarin, Muhammad alayhisalomni orqasida o'tirgandim eshakda" dedi. Eshakda ketayotgandek orqasi dedim men, engashib olgan, orqasini mingashib olgan edim dedi. Shuni kishi menga aytdiki, "Ya Muaz, atadri ma haqqulloh alal ibad?" Ey Muaz, Allohning bandalari ustidagi haqni bilasanmi dedi. Va bandalarda ham Alloh ustidagi haq nima ekanligini bilasanmi dedi. Men aytdimki, "Alloh va rasuluhu a'lam." Alloh va rasuli bilguvchi dedim. Javobni qarang. Bu kishi haqida hadislar borki, qiyomatda ulamolarning sayyidi bo'ladi. Bu kishini bayrog'ini ostida jamlanadi hamma ulamolar. Islom ummatining ulamolarini peshvosi Muaz ibn Jabal bo'ladi. Bu kishiga savol bersa nima deyapti? Alloh va rasuli bilguchi deyapti. Menimcha deb turib berib qo'ymayapti javobni. Lekin siz bilan bizga o'xshagan chala savodlar nima qilamiz? Bir diniy, shar'iy bir hukmlar biror savol bersa, darhol javob beramiz. Hech bo'lmaganda menimcha deb javob beramiz. Shuning uchun bilmayman deyishni o'rganish kerak-da, qarang. Bu olim odam, olimlarning sayyidi Alloh va rasul bilguchi deyapti. Ya'ni siz ayting deyapti-da, Alloh va Rasuli bilguchi deb aytayapti. Endi chiroyli odobni biz ta'lim olsak bo'ladi bu yerda, bu kishidan ham. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qala haqqullohi alal ibadi ay ya'buduhu va la yushriku bihi shay'a va haqqul ibadi alallohi alla yu'azziba man la yushriku bihi shay'a. Allohning bandalarining ustiga haqqi Alloh taoloni o'zigagina ibodat qilmoqlik va u zotga hech bir narsani sharik keltirmaslikdir. Va endi bandalarda Alloh ustiga haqqi chegi. Alla yu'azziba man la yushriku bihi shay'a. Allohga hech bir narsani sherik keltirmagan kishilarni bu bandalarini Alloh taolo azoblamasligidir. Alloh taolo endi bandalarda Alloh ustiga haqqi, demak, shirk keltirmagan bandalarini azoblamaslik bu bandalarni ustidagi Alloh taoloni nimasi bo'lar ekan, haqqi bo'lar ekan. Men shunda aytdimki, deydi, "Yo Rasululloh, afala ubashirun nas, insonlarga shuni xush xabarni beraymi? Insonlarga shuni xush xabarni yetkazaymi?" deganimda aytdilarki, "La tubashshirhum, insonlarga buni xush xabarni yetkazmagin, fayattakilu suyanib qoladilar" dedi. Demak, shirk keltirmasa, Alloh taolo bizni hamma gunohimizni kechirar ekanda, bizni jannatga kirgizib azoblamasa ekanda degan narsa bilan shunday o'zlari shu bilan maftun bo'lib fitnalanib qolib, ular nima qolishadi? Suyanib amallarda ustkash bo'qoladi. Shuning uchun ularga yetkazmagin dedi. Sizlarga ham yetkazib qo'ydim mana, yetkazma degan asosini. Ya'ni bu hadisda Muaz ibn Jabal roziyallohu vafot etishdan oldin yetkazgan ekanki, ya'ni xavotir olib ilmni yashirishlik gunohligidan qo'rqqan holatda yetkazib qo'ygan ekan. Ya'ni savol tug'ilishi mumkin, nimaga bu kishi yetkazma degan bo'lsa, bu hadis qanday kelib qoldi bizga? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, yetkazma deyapti-yu. Desa, demak, u kishi yetkazmaganlar vafot etayotgan vaqtda ilmda yashirib o'tkazishlik gunoh deb qo'rqqan holatda yetkazib qo'yganlar. Demak, bu narsadan biz xulosa olamizki, ba'zi insonlarga, demak, ba'zi narsani yetkazmay turishlik bu ilmda yashirish hisoblanmaydi. Va hikmat ba'zi o'rinlar bo'ladiki, ba'zi ilmlarda yashirib turishlik, ya'ni bir ummatni maslahati uchun, ana shu bir birodaringizning foydasi uchun ba'zi narsani yashirib turishlik bu ilmda yashirishga kirmaydi. Ma'lum bir vaqt yashirib turishlik. Ya'ni masalan, nikoh bobi, uylanishlik haqida chiroyli fazilatlar ko'p-a? Ha, bu mujarratlarga, mujarrat mujohidlarga yoki mujarrat bu talib ilmlarga ilm olayotganlarga bortir, uni fazilatdan aytish hikmatdan emas-ku. Uylanish haqidagi fazilatlardan aytish. Uni bekitib turarasiz-da, u ilmni yashirishga kirmaydi. Tushunali, u hikmatdan bo'ladi onasi. Bu sahih hayinda kelgan bu hadis. Va sallallohu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam.